Padaj rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 rat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftonuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Najbliższe dwie doby będą kluczowe. Nad sytuacją powodziową czuwają sztaby kryzysowe. Na granicy z Niemcami, gdzie od dwóch dni obowiązują kontrole, zatrzymano dwie osoby. Afera korupcyjna w poznańskim Zarządzie Dróg Miejskich, będzie wewnętrzny audyt decyzji. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji pogodowej. Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, dr Paweł Przygrodzki, przekazał, że w dalszym ciągu występuje zagrożenie powodziowe, przede wszystkim w zlewniach rzek objętych ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Najbliższe 48 godzin to czas rozwoju sytuacji hydrologicznej. Miejscami ten rozwój będzie stosunkowo intensywny. Spodziewane są dalsze wzrosty stanu wody w południowej części Polski, w południowych częściach województwa małopolskiego w szczególności i podkarpackiego. Od piątku sytuacja powinna się stabilizować. Władze zagrożonych samorządów zapewniają mieszkańcom worki z piaskiem. Nad sytuacją czuwają sztaby kryzysowe. Na powtórkę z ostatniej nocy przygotowuje się m.in. podkrakowska gmina Wielka Wieś, a zwłaszcza mieszkańcy Giełbutowa. Przetykaliśmy wszystkie przepusty przez ostatnie dwa tygodnie też w całej gminie na większości dróg. Mamy rozłożone w czterech miejscach na terenie gminy piasek, worki, gdzie mieszkańcy mogą sobie podjechać, mogą sobie zapakować, między innymi w Bęble, w Białymkościele, w Szycach i w Giełbutowie właśnie. Mamy też bardzo dobrze wyposażone ochotnicze straże pożarne, to znaczy i w rękawy, i w plandeki, w pompy. Mówił wójt Wielkiej Wsi Krzysztof Wołos, a ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami obowiązują do jutrzejszego wieczora. Ostatniej doby na granicy polsko-niemieckiej zatrzymano dwie osoby, które usiłowały nielegalnie ją przekroczyć, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Jak dodał, w innych krajach należących do strefy Schengen jest zrozumienie dla decyzji polskiego rządu o przywróceniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Posterunki zorganizowano na 52 przejściach z Niemcami i 13 z Litwą. Wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami odbiło się szerokim echem w Niemczech. W czasie debaty budżetowej kanclerz Niemiec musiał bronić się przed oskarżeniami o sprowokowanie Polski do wprowadzenia kontroli. Liderka drugiej co do liczebności partii, opozycyjnej AfD, zarzuciła kanclerzowi Niemiec największe w historii oszustwo względem wyborców i wydawanie większych pieniędzy na migrantów niż na Niemców. Co drugi biorca zasiłku jest obcokrajowcem, to świadczenie powinno nazywać się zasiłkiem migracyjnym, zarzucała Alice Weidel, wskazując też na tylko pozorne kontrole graniczne. Lewica i Zieloni uważają z kolei, że sytuacja na granicy jest nakręcającą się sprężyną. Jesteśmy szczególnie z polskim rządem, a ja osobiście z polskim premierem zgodni, że musimy znaleźć wspólne rozwiązanie, żeby zredukować tę imigrację i zablokować jej używanie jako broni przeciw nam, podkreślił Friedrich Merz, który odpowiadał w Bundestagu na budżetowe pytania posłów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Po aresztowaniu pracownika podejrzewanego o branie łapówek będzie kontrola w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Sprawdzone mają być decyzje zatrzymanego naczelnika, do którego należała współpraca między innymi z deweloperami. Będzie to audyt wewnętrzny, mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Będą to wszystkie sprawy, w których osoba aresztowana uczestniczyła, zarówno w decyzjach, jak i w jakichś uzgodnieniach. Na pewno to trzeba dokładnie sprawdzić, ponieważ te decyzje czy te sprawy obowiązują, tak? One nie są wzruszone z samą okolicznością aresztowania. Pracownik ZDM został w ubiegłym tygodniu zatrzymany przez CBA. Doszło do tego zaraz po przyjęciu 150 tysięcy złotych łapówki. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, a razem z nim zatrzymano także przedstawicieli firm deweloperskich. Ma prawie 3 centymetry, jego futerko jest rudobrązowe, a on sam waży tyle co herbatnik. Karlik malutki to najmniejszy nietoperz w Europie. Coraz częściej można go spotkać nie tylko w lesie, ale i w mieszkaniach, na klatkach schodowych, w piwnicach czy na poddaszach. Mieszkańcy dowiadują się o tym, że mają w domach nowych lokatorów zazwyczaj na początku lata, kiedy trwa okres godowy tych ssaków. Co robić i jak reagować, kiedy mamy nietoperza w domu, radzi dyrektorka Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd Karolina Ignaszak. To tak naprawdę nie robić nic, dlatego że te nietoperze z tych kolonii rozrodczych zaczną nam się rozlatywać. Bezwzględnie nie zamykać tej kryjówki, nie ingerować w ogóle w to miejsce wlotu i wylotu, by matki mogły spokojnie wychować te młode. trzeba zareagować w sytuacji, gdy widzimy nietoperza w pełnym słońcu? Przede wszystkim nie dotykać gołą ręką. Nietoperz jest dzikim zwierzęciem, może przenosić różne choroby. Lepiej przykryć go kartonikiem. Tak naprawdę nie trzeba nawet robić dziurek, bo ta ilość powietrza, która jest w tym kartoniku, w zupełności wystarczy, i zadzwonić do odpowiednich służb. A każdej nocy karlik potrafi zjeść do 2000 owadów, m.in. komarów. Jest gatunkiem chronionym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Iga Świątek w półfinale Wimbledonu. Pierwszy raz w karierze Polka w meczu ćwierćfinałowym pokonała 6-2, 7-5 Rosjankę Ludmiłę Samsonową i tak naprawdę kontrolowała całe spotkanie. Z małym wyjątkiem, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Może był jeden moment zawahania, kiedy Samsonowej udało się doprowadzić do remisu po 4 w drugim secie, ale tak naprawdę to Iga cały czas była o ten jeden nos z przodu, cały czas nadawała ton, czyli właściwie wszystko się odbyło dokładnie tak, jak można było to przewidzieć, ale to tym większa klasa Igi Świątek, że ona spokojnie na nawierzchni, na której jeszcze do niedawna wydawało się, że nie ma aż tylu atutów, ile na kortach ziemnych, a tu się okazuje, że się da. Teraz myślę, że Iga będzie grała jeszcze lepiej. I to się przyda. Kolejną rywalką byłej liderki światowego rankingu będzie Szwajcarka Belinda Bencic, która pokonała w dwóch setach 7-6, 7-6 Rosjankę Mirrę Andrijewą. Dla Belindy to też pierwszy półfinał w Wimbledonie. Jest też pierwszą reprezentantką Szwajcarii od czasów Rogera Federera z roku 2019, która zagrał w finał w Londynie. Iga ze Szwajcarką grały ze sobą dotąd 4 razy. 3 razy wygrywała Polka, raz Szwajcarka. To nie koniec dobrych informacji z polskim akcentem. Z Wimbledonu do ćwierćfinału turnieju juniorskiego awansował Alan Ważny. W ćwierćfinałach grają także panowie. Włoch Jannik Sinner mierzy się z Amerykaninem Benem Sheltonem. W pierwszym secie jest 4-4. Za chwilę inny Włoch, Flavio Cobolli, zagra samym wielkim Nowakiem Dżokowiczem. A w siatkówce wygrana reprezentacji w pierwszym meczu Ligi Narodów turnieju rozgrywanego w Japonii. Nasze panie ograły Koreę Południową 3-1, a w kolejnym spotkaniu zagrają z Brazylijkami w piątek. I jeszcze informacja z rugby, z odmiany 7-osobowej. Janusz Urbanowicz nie jest już trenerem reprezentacji Polski kobiet. 59-letni szkoleniowiec prowadził kadry od października 2015 roku. Pod wodzą Urbanowicza biało-czerwone wywalczyły Mistrzostwo Europy. To w 2022 roku. Później były drugie w Igrzyskach Europejskich, a w czerwcu zajęły drugie miejsce w Mistrzostwach Europy. W całym kraju w nocy około 10 stopni, cieplej na wschodzie 15 i nad morzem 17. Za to w górach zaledwie 7. Jutro nadal deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Dzień dobry. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. W drugiej godzinie zapraszamy do Trójki. Józek Niewiarowski sprawdzi, kiedy wreszcie zostaną wypłacone odszkodowania za powódź z zeszłego roku. A w Pulsie Trójki Michał Jędrkowiak poszuka odpowiedzi, dlaczego maturzyści głupieją z roku na rok. To o 17.40. 22,7 mogą Państwo dzwonić w każdych sprawach. Mecz oglądałam, zacięty, naprawdę to było coś niesamowitego, a jeśli chodzi o informacje i alerty pogodowe, wolę je otrzymywać, choćby miały się nie sprawdzać. Takiej muzyki trzeba słuchać, żeby humor sobie poprawiać. Przyznają Państwo, że dobrze gramy. Wiedzą Państwo o tym, że trwają negocjacje dotyczące rekonstrukcji rządu, bo mówimy o tym i w naszych serwisach, i w audycjach. Zapraszamy do trójki i rano, i po południu. A wśród pomysłów na to, jak sprawić, aby było lepiej i sprawniej, jest stworzenie Ministerstwa Mieszkalnictwa. Koszty wynajmu mieszkań rosną, a młodzi coraz dłużej żyją z rodzicami, zwraca uwagę Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Po pierwsze, wreszcie politycy powinni zająć się tym na poważnie. Co, jak dodaje Paweł Mrozek, pokazała kampania przed wyborami prezydenckimi. Młodzi bardzo często poruszali na naszych spotkaniach w ramach kampanii profrekwencyjnej Młodzi Głosujmy temat mieszkań. To była jedna z tych kwestii, które naprawdę ich dotykały. Młodzi do wyborów poszli licznie, a temat pozostał. Konkretów i zdecydowanego działania domagają się politycy Polski 2050 i Lewicy, o czym mówi posłanka Dorota Olko. To są tak palące potrzeby. Kryzys mieszkaniowy to jest sprawa tak istotna i trudna też do rozwiązania, że to akurat jest kwestia, która wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego resortu do tego. Czy Ministerstwo Mieszkalnictwa uda się utworzyć? To zależy od wyniku przedłużających się rozmów o rekonstrukcji rządu. Na pytania o ich szczegóły przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty unika odpowiedzi. To, co ustalone, będzie informował pan premier Tusk. Poinformujemy o tym w okolicach 22 lipca. Według doniesień medialnych prawdopodobnie nie uda się stworzyć osobnego resortu, a tak zwaną mieszkaniówką zajmie się nowo powstałe duże ministerstwo gospodarcze. To naprawdę nie ma znaczenia, czy będzie odrębne ministerstwo, czy nie. Krytykuje rządzących Adrian Zandberg z partii Razem. Znaczenie ma to, czy zaczniemy w końcu wydawać poważne pieniądze na budownictwo społeczne, czy skończymy z patologią inwestycji krótkoterminowych, czy ograniczymy te złote możliwości, które mają dzisiaj spekulanci mieszkaniowi w Polsce. To trzeba zrobić. Ministerstwo, resort, grupa zadaniowa jest ewidentnie w Polsce potrzebna. Zauważa Justyna Nakielska Fundacji Habitat Poland. To, co nam przede wszystkim jest potrzebne, to po prostu wyznaczenie odpowiedzialności za temat w rządzie. W tym momencie odpowiedzialność jest bardzo rozmyta, a jeśli ta odpowiedzialność rozkłada się na kilka osób, to bardzo często dochodzi do sytuacji, w której tej odpowiedzialności po prostu nie ma. Działania potrzebne są już teraz, a rząd musi się wziąć do pracy, dodaje Justyna Nakielska i wskazuje, jakie sama podjęłaby decyzje, gdyby została ministrą mieszkalnictwa. Zaplanowałabym przede wszystkim stabilne finansowanie dla takiej mieszkaniówki. To jest coś, bez czego mieszkaniówka z miejsca nie ruszy. Poza tym trzeba uporządkować mieszkaniówkę komunalną, trzeba dać samorządom narzędzia, dzięki którym będą efektywnie ściągać na przykład długi od takich mieszkańców komunalnych. Najwięcej za wynajem mieszkania zapłacimy we Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, o czym wkrótce przekonają się świeżo upieczeni studenci zaczynający życie w nowym miejscu. I młodzi oczekują, że państwo w końcu zacznie to rozumieć i ich wspierać na początku tej drogi. Podsumowywał Paweł Mrozek, a z młodymi politykami i ekspertami rozmawiał Bartosz Bielecki. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Zaczęliśmy godzinę piosenką z 79 roku i słyszeli Państwo, to przecież było AC/DC, a to dlatego, że dzisiaj obchodziłby swoje urodziny pierwszy wokalista tego zespołu, ale żeby Państwo nie pomyśleli, że u nas tylko stare piosenki, no to teraz nowość na naszej trójkowej playliście, świeżynka z tego roku. Słuchają Państwo Trójki, a to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I dzisiaj, gdy boimy się kolejnej powodzi, dowiadujemy się, że Państwo nie odrobiło lekcji po zeszłorocznej. Pani Ela mówi, że najlepiej, gdyby z Kotliny Kłodzkiej na Dolnym Śląsku po prostu się wyprowadziła, bowiem wraz z wieloma rolnikami z całego kraju wciąż czeka na wsparcie od Państwa. 10 miesięcy po powodzi. Od bieg wieków rzeka plus dom plus gospodarstwo to było jedność, bo woda to podstawa życia. Pani Ela jest rolniczką. Od 40 lat hoduje ozdobne kwiaty. Po niemal roku od powodzi, która ogarnęła Dolny Śląsk, stawia swoje gospodarstwo właściwie od nowa. Nie otrzymałam od państwa pomocy żadnej. Żadnej. Nic. Zero. Jest 9 miesięcy po powodzi. Mojego miejsca pracy nie ma. Rządowe wsparcie dla rolników po powodzi ominęło około 1000 osób w całej Polsce. Mamy przepisy, są złożone wnioski, były tam pewne wątpliwości, nieścisłości formalno-administracyjne. Mówimy o środkach publicznych, a zatem nie może być żadnych wątpliwości. To kwestie procedur i biurokracji. Tak wyjaśniła mi to dyrektorka Departamentu Budżetu w Ministerstwie Rolnictwa Beata Gawlik-Pliszka. Agencja w zasadzie zakończyła już wypłatę pomocy dla gospodarstw rybackich, dla pszczelarzy, jak również dla producentów, którzy prowadzą szkółki. Natomiast pozostała nam jedna forma pomocy. Wróćmy do ubiegłego roku, kiedy rolnicy zaczęli wnioskować o wsparcie ze strony państwa. Ministerstwo na drodze rozporządzenia udzieliło go konkretnym sektorom, a niektóre miały zostać pominięte. Udało mi się przez interwencję osób wpływowych dotrzeć, żeby działy specjalne zostały wpisane do tego rozporządzenia, bo w tym rozporządzeniu takich gospodarstw jak moje nie było. Gdy w kwietniu bieżącego roku na liście gospodarstw uprawnionych do otrzymania pomocy znalazło się gospodarstwo pani Eli, pojawiła się nadzieja i zapewnienia. Pieniędzy jednak brak. Z powodu? Na tym etapie nie mam uprawnień, aby w tym zakresie rozmawiać. Aż do dziś, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym materiałem. Pieniądze będą szły na początku przyszłego tygodnia. Ja nie jestem politykiem, jestem urzędnikiem. Jeżeli tak mówię, to tak na pewno będzie. Będę się odzywał, żeby się dowiedzieć, czy się sprawa zamknęła. Jak na razie nadzieje są na to, że się uda zakończyć ten długi proces? Jeżeli jeszcze zrobicie zamieszanie w tym garku, to jest szansa, że to będzie zbyt głośne, żeby się dało nic nie robić. Rolnikom i przedsiębiorcom doradcy proponują się przeprowadzić. Tam, gdzie może nadejść powódź, wciąż jest niebezpiecznie. Ale jak informuje mnie pani Ela, dziś w Kotlinie Kłodzkiej na razie świeci słońce. Józef Niewiarowski będzie przyglądał się temu tematowi. Jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się

Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Wzrosły stany wody w rzekach, jednak nadal są rezerwy powodziowe w zbiornikach retencyjnych, informują specjaliści z IMGW i Wód Polskich. Ostatniej doby najmocniej padało w województwie łódzkim i na południu kraju. Jak informuje IMGW, sytuacja się stabilizuje i intensywność opadu powoli się zmniejsza. Prognozy są jednak bardzo niestabilne. Z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej część systemów informatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości pozostaje niedostępna. Jak czytamy w komunikacie, część infrastruktury została świadomie wyłączona. Obecnie trwa procedura bezpiecznego, etapowego uruchamiania systemów i przywracania ich do pełnej funkcjonalności. Pożar lasów w katalońskiej prowincji Tarragona został ustabilizowany. Ogień pochłonął ponad 3000 hektarów, w tym część chronionych obszarów parku El Ports. W związku z pożarem wczoraj służby wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się dla 18 tysięcy osób. Sytuacja pogorszyła się wskutek silnych wiatrów dochodzących do 90 km na godzinę oraz sprzyjającego ukształtowania terenu. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy tylko na północnym zachodzie bez opadów, wszędzie indziej deszcz, podobnie jutro. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Już widzę, że Michał Jędrkowiak szykuje się do pulsu Trójki. Proszę nadstawić uszu o 17.40, bo temat bardzo ciekawy w kontekście wczoraj ogłoszonych wyników matur. You gotta say what you say. Tu trójka, to oczywiście był Oasis. Cieszę się, że towarzyszymy Państwu w drodze. Zaraz ruszam ze stacji benzynowej, skorzystałem z toalety i byłem jednym z czterech mężczyzn, którzy z niej korzystali i byłem jedyny, który umył ręce. Także panowie, wstydźcie się. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy tuż po godzinie 16 o tym, że Grok, sterowany sztuczną inteligencją komunikator z serwisu X, w ostatnich dniach w swoich odpowiedziach stał się agresywny, wulgarny i napastliwy. No i dzwonią Państwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja to jesteśmy wszyscy my. Ona zbiera to wszystko, co my gdzieś zamieszczamy, w związku z czym jest ona wyrazicielem nas wszystkich. Zapraszamy do Trójki. A u nas na zegarze 17:40. Puls Trójki. I w studiu Michał Jędrzkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dzisiaj? O sztucznej inteligencji, o tym, czy zabierze nam pracę. Bez przerwy widzę takie nagłówki w sieci. No wiadomo, że to już się dzieje w skali może nie tak wielkiej, ale jednak technologia jest ulepszana, generuje grafiki, filmy, potrafi całkiem wiarygodnie, jak już dzisiaj mówiliśmy, wcielić się w klnącego jak szewc osiedlowego cwaniaka. Mówiliśmy, co wyprawia twitterowa sztuczna inteligencja Grok. No ale co nas czeka? Jakie znaczenie ma rozwój sztucznej inteligencji w kontekście edukacji? O tym dzisiaj porozmawiamy. Moimi gośćmi są Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Filip Konopczyński, dyrektor Biura Analiz i Badań NASK. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. NASK i Międzynarodowa Organizacja Pracy przygotowały raport Generatywna Sztuczna Inteligencja a Polski Rynek Pracy. No i z tego raportu wynika, że ponad 5 milionów stanowisk, to jest nieco ponad 30%, może zostać częściowo zautomatyzowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No i pewnie z punktu widzenia pracodawcy to brzmi fantastycznie, z punktu widzenia pracownika dramatycznie, panie dyrektorze? Nie, staramy się unikać siania właśnie takiego niepokoju, bo cały czas posługujemy się takim określeniem ekspozycji na generatywną sztuczną inteligencję. I tutaj mówimy nawet o prawie jednej trzeciej wszystkich zawodów w Polsce, które w jakimś stopniu będzie, czy już jest podatna na to, że te algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji, czyli programów takich jak na przykład GPT, czy Gemini, czy właśnie wspominany Grok, mogą wpływać na naszą pracę. I teraz w zależności od katalogu zadań, które wykonujemy w pracy, to my możemy mówić właśnie albo o automatyzacji, albo, i to jest ten pozytywny aspekt, o rozszerzaniu pewnych kompetencji. To znaczy nie tylko jest tak, że pewne zawody będą rutynowo zastępowane, ponieważ dane procesy są powtarzalne, automatyzowalne i w pewien sposób nie ma takiego poczucia, że każdy akt wykonania danej decyzji jest czymś unikatowym. No i oczywiście w tych sytuacjach zarówno instytucje, jak i pracownicy też mogą mieć taką potrzebę, żeby pewne rzeczy automatyzować. Natomiast w wielu przypadkach takie narzędzia potrafią rozszerzyć ten katalog kompetencji, którymi mamy. No bo nawet taki prosty przykład tłumaczenia z języków, to także są algorytmy tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, które coraz lepiej radzą sobie z tłumaczeniem, nie tylko oczywiście słowa pisanego, ale także dźwięku. Więc przestrzegałbym przed takim straszeniem. Natomiast ewidentnie osoby, które, szczególnie osoby, które pracują intelektualnie, które mają prace biurowe, które posługują się kreatywnością, czy pracują dużo przed ekranem, no, powinny mieć taką świadomość, że warto sprawdzać, jak takie systemy działają i w jaki sposób mogą nam pomóc. No właśnie, na stronie nask.pl/indeks, jestem właśnie na tej stronie, można sobie sprawdzić, w jakim stopniu nasz zawód jest zagrożony. My jesteśmy zagrożeni zastąpieniem przez sztuczną inteligencję. W jakim stopniu? No to tutaj jest taka wyszukiwarka. Wyszukaj zawód, wpisuje sobie dziennikarz, jest z listy wyszukaj. No i jest napisane, że tak, wysoka podatność, wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na konkretne zadania. No i tutaj w zależności od poszczególnych czynności typu zbieranie i przekazywanie informacji i wiadomości o faktach, no to jest średni wpływ, niski, utrzymywanie kontaktu z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego. No tak, bo sztuczna inteligencja raczej nie porozmawia, nie będzie utrzymywała kontaktu. No zapewne także nie zrobi śledztwa dziennikarskiego, które wymaga rozmów, wymaga pisania, wymaga czasem takiego kreatywnego myślenia. I o ile pewne kroki mogą być nam podpowiedziane, no bo tak jak jeden ze słuchaczy zresztą przed tą audycją bardzo mądrze powiedział, że w pewnym sensie takie właśnie algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji, one są w stanie zrobić to, co już jako ludzie zrobiliśmy, bo one mają dostęp do treści, które stworzyli ludzie. I teraz można to wykorzystać na przykład do tego, żeby ktoś, kto nie jest reporterem, a chciałby zrobić takie dziennikarskie śledztwo, może dostać kroki, czy nawet bardziej szczegółowy rozpisanie zadań, które należy zrobić, ale część z nich wymaga jak najbardziej relacji międzyludzkich, pewnego poziomu empatii, rozpoznania typu zadania, czy osób, z którymi się kontaktujemy, więc dlatego właśnie staramy się unikać tego określenia o zagrożeniu, bo oczywiście będą takie zawody, które zawsze tak było, że pewne zawody w związku z technologią znikają. No nie mamy dzisiaj zawodów takich jak, nie wiem, telefonista czy telefonistka, bo po prostu technologia robi to szybciej i lepiej. Natomiast zawsze podaję ten przykład. To, że jakieś 100 lat temu wymyśliliśmy bary szybkiej obsługi, w których jedzenie może nam przywieźć taśma, nie spowodowało, że zniknęły restauracje, bo dalej pewna forma spędzania czasu i ten kontakt z człowiekiem jest dla nas ważny. I podobnie będzie w przypadku sztucznej inteligencji. Ta rzeczywistość, rynek pracy się zmienia. No i w jaki sposób? I czy szkoła do tej nowej rzeczywistości przygotowuje? Jak powinna to robić? No bo to jest jednak rewolucja dziejąca się na naszych oczach, a może ewolucja. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Myślę, że przede wszystkim szkoła powinna dawać tą podstawową wiedzę, którą możemy wykorzystać potem, żeby dobrze wykorzystywać sztuczną inteligencję. Jest taka opinia, że właściwie kiedy sztuczna inteligencja potrafi na przykład lepiej rozwiązać maturę niż przeciętny maturzysta, zapewne za chwilę znowu pojawią się takie przykłady, no to właściwie ta matura nie ma sensu i nie ma sensu uczyć tych rzeczy, które są mierzone, egzaminowane na maturze. Natomiast to jest dosyć naiwny pogląd, dlatego że w ten sposób moglibyśmy dojść do tego, że my będziemy sztucznej inteligencji używać, nie mając pojęcia, nie będąc w stanie w ogóle ocenić tak naprawdę, co ona nam daje, no bo jeżeli nie mamy tej wiedzy, no to nie będziemy w stanie ocenić, czy to ma sens, czy nie. Więc ta pod tym podstawowym względem to myślę, że w szkole tak naprawdę no dalej musimy kłaść nacisk na to, żeby te fundamentalne wiedza i umiejętności uczniowie je posiadali. Ale musimy czy kładziemy? Słucham? Musimy czy kładziemy? To myślę, że robimy jedno i drugie. To znaczy polska szkoła jest całkiem niezła pod tym względem. Trochę gorzej nam idzie właśnie z tym, co chcemy teraz zmienić, też wprowadzając reformę podstaw programowych, z poczuciem sprawczości, z umiejętnością posługiwania się tym, także właśnie w kontekście sztucznej inteligencji. Myślę, że tutaj polska szkoła na pewno powinna też przygotowywać ludzi do trzech rzeczy. To znaczy, jedno to jest zrozumienie w ogóle, jak to działa, żeby się rozumieć, chociaż tak intuicyjnie powiedziałbym, jak działają te algorytmy, że to nie jest też często taka inteligencja w sensie ludzkim, tylko raczej właśnie algorytmy, które na podstawie tego, co już ludzie stworzyli i pewnego szacowania prawdopodobieństw podają rozwiązania. To ma duże znaczenie, żeby po prostu też wykorzystywać to skutecznie. No i druga rzecz to jest korzystać z tego. I tutaj jest otwarte pytanie. Myślę, że nikt nie ma też odpowiedzi na to, czy na przykład w szkole powinniśmy już pisać wypracowania w oparciu o sztuczną inteligencję. Podobnie na rynku pracy. To się dzieje, tylko to się dzieje, jakby to jest szara strefa, że tak, tak powiem. Podobnie trochę jak w pracy, to znaczy właściwie rozmawiałem z wieloma ludźmi z dużych korporacji, jak na to patrzą, w rekrutacji. Tutaj też właściwie nie ma odpowiedzi. Jedni mówią, że jeżeli ktoś potrafi zadania rekrutacyjne rozwiązać sztuczną inteligencję, super, bo będzie to też efektywnie pracę wykonywał i nie mówią, że nie, no bo to jest oszustwo. I trzecia rzecz, więc tutaj też musimy znaleźć sobie jakąś taką granicę. Myślę, że to musi wyglądać tak, że jak uczeń zdobędzie te podstawowe kompetencje, na przykład nauczy się pisać na podstawowym poziomie takim, jaki chcemy, nie wiem, na danym poziomie nauczania, no to po nim można się pobawić jeszcze ze sztuczną inteligencją. Ale to nie może być tak, że on nie uczy się pisać, tylko po prostu pisze za niego sztuczna inteligencja, no bo nie będzie w stanie tego poprawić, czy też wykorzystać dalej kreatywnie. Trzecia rzecz bardzo ważna, tak, jeszcze, to jest, myślę, że to dotyczy wszystkich, to nie tylko szkoła, tylko wszyscy będziemy musieli się nad tym zastanowić, to jest bezpieczeństwo danych. To znaczy, rzeczywiście, jak dotąd używamy tego dosyć bezmyślnie. To znaczy, nie do końca użytkownicy zastanawiają się, gdzie te dane pofruną, że tak powiem, czy tam są dane osobowe na przykład, czy są jakieś informacje, których no, nie chcielibyśmy, żeby inni z tego korzystali, ale przecież wiemy, że te algorytmy no, są takie, no, jakby bardzo potrzebują tych informacji i je dalej przerabiają, no i nie wiadomo, gdzie to dalej wypłynie. Tutaj tej świadomości nie ma i też dyskusji tak naprawdę nie odbyliśmy, gdzie tę granicę postawić także dużym firmom, korporacjom, które te narzędzia tworzą. Pan wspominał o maturach, no to spójrzmy na wyniki tegorocznych matur. W liceach maturę zdało 86% uczniów, w technikach 70%. No, uczniowie tych szkół najczęściej chcą kontynuować naukę na studiach. W szkołach branżowych drugiego stopnia maturę zdało 14% absolwentów. No ale może paradoksalnie, oni są w lepszej sytuacji, bo to będą ludzie z konkretnym fachem w ręku i im sztuczna inteligencja chyba tak łatwo pracy nie odbierze. Pan Filip Konopczyński. No tutaj faktycznie w naszych badaniach jedno z takich bardziej zwracających uwagę wyników to to, że właśnie ta generatywna sztuczna inteligencja, czyli duże modele językowe w pewnym uproszczeniu, dużo bardziej wpływają na zawody, które dziś wykonują kobiety. I ma to związek z tym, że kobiety są średnio lepiej wykształcone i częściej wykonują zawody biurowe albo które wymagają pracy intelektualnej, zawody nauczycielskie czy na przykład badaczy. I zastanawialiśmy się, skąd taka dysproporcja. No i jednym z wytłumaczeń jest to, że na tą automatyzację pracy w zawodach, gdzie częściej pracują mężczyźni, bardziej wpływają inne formy sztucznej inteligencji, czy inne rodzaje sztucznej inteligencji, więc na przykład robot, który wykonuje prace ciężkie, który jest w jakimś stopniu autonomiczny, a niedługo będzie coraz bardziej, czy no, widzimy wszyscy, jaki jest pęd na uruchomienie na przykład taksówek, czy wozów transportowych, które są autonomiczne. I w tym sensie mamy do czynienia z różnymi procesami. Niestety jest tak, że ta praca intelektualna, przynajmniej na obecnym stanie rozwoju technologii, jest tańsza. To znaczy dostęp do chmury obliczeniowej, dostęp do internetu, to jest coś, co łatwiej można zapewnić niż właśnie dostęp do ciężkich robotów czy kosztochłonnych maszyn. Więc to są równoległe procesy. Natomiast no właśnie, nie patrzmy na to z perspektywy lęku, bo no, wiemy po prostu z historii, że tego typu rewolucje zawsze doprowadzały do tego, że ta praca była. Ona mogła być gdzie indziej i to jest to główne wyzwanie, bo spodziewamy się pewnego rodzaju przejściowych zawirowań. Jest możliwe, że pewne zawody w ciągu najbliższych lat będą po prostu zatrudniały dużo, dużo mniej osób. Natomiast jednocześnie generowane są nowe zawody i to zarówno te związane ze sztuczną inteligencją, jak i takie, które no właśnie pozwalają skupić się na innych zadaniach. Tych, które maszyny albo nie są w stanie wykonać, albo nie chcemy, żeby one wykonały. Natomiast chciałem się jeszcze tutaj przyłączyć do głosu pana dyrektora. To jest bardzo ważne. Szczególnie jeżeli pracujemy w firmach, tak, które strzegą swojej własności intelektualnej. Jeżeli pracujemy w sektorze publicznym i mamy do czynienia z informacjami, które nie są jeszcze publiczne, które dotyczą danych obywateli, kluczowe jest bezpieczeństwo danych i używanie takie dobrowolne, prywatnych, na przykład na prywatnych urządzeniach, takich narzędzi wynoszenia informacji rodzi ryzyko nie tylko tego, że te dane gdzieś wyciekną, ale też, że te firmy po prostu będą te dane używać, no na przykład właśnie tworząc czy wspierając powstanie konkurencji. Nie wiemy tego. Często te dane są transferowane także poza terytorium Polski czy Unii Europejskiej, w związku z czym no, jest jeszcze wiele do zrobienia. To jeszcze kolejny obszar, który jest no, bardzo też gorący i budzi wiele kontrowersji, są to prawa autorskie. Wiemy, jak artyści, twórcy podchodzą do tego typu narzędzi. Wiemy, że one, że twórcy tych takich czas nas goni, ale chciałem na koniec to jeszcze panów zapytać, czy w jakiejś takiej bardzo dalekiej przyszłości, jak panowie myślą, będziemy tylko leżeć i pachnieć, a sztuczna inteligencja będzie wykonywała za nas całą pracę? Króciusieńko, Maciej Jakubowski. Myślę, że jest takie ryzyko. Wiele rzeczy, które dzisiaj robimy, mogłoby zostać zastąpione. Ale to ryzyko czy szansa? Może to być też szansa, jeżeli rzeczywiście pójdziemy w tym kierunku, że będziemy szukać takich nisz, że tak powiem, w których dopełniamy sztuczną inteligencję i to, co potrafi zrobić. No myślę, że w wielu zawodach to się już teraz dzieje, ale na pewno będzie to duża rewolucja, trzeba będzie się przestawić, zmieniać zawody, szukać takich nisz. Tak, Filip Konopczyński? No, ja jednak jestem zwolennikiem tego, że tym najważniejszy głos należy do społeczeństw, do ludzi, do demokracji. Jeżeli wymyślimy taki system, w którym znajdziemy te wartościowe prace, na przykład widzimy teraz, jakie są wielkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego albo budowania więzi między ludźmi, to być może okaże się, żeby podtrzymać to zautomatyzowane gospodarczo społeczeństwo, będziemy potrzebowali więcej pracy na relacjach, więcej pracy z ludźmi. No i to od nas zależy, czy uznamy, że to jest praca godna tego, żeby ją wynagradzać. No rozmowy człowieka z człowiekiem sposób. Absolutnie nic nie zastąpi. Dziękuję panu bardzo. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i Filip Konopczyński, dziękuję. Dyrektor Biura Analiz i Badań NASK. Dziękuję bardzo. Michał Jędrzkowiak, do usłyszenia. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. The other magician's assistant in their dream. Oh. Oh. And they come unstuck. Lady.